سات غزوات و سرایا ہے کہ جو غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے مابین ہے. اس کے بعد غزوہ احزاب آیا ہے. اب خاص اس کا جو پس منظر ہے وہ جان لیجئے. اس کے اصل محرک بنے وہ یہودی بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی جو مدینے سے باہر نکال دیے گئے تھے اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے. انہوں نے 20 افراد کا ایک وفد تشکیل دیا جو پہلے مکے آیا, قریش والوں سے بات کی کہ ہم آئیں گے شمال سے حملہ کریں گے, آپ لوگ جنوب سے آئیے. پیکٹ ہو گیا ان کا کہ ٹھیک ہے, ایک دفعہ مل جل کر اب ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے ساتھیوں کا, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. پھر وہ بنی قطفان کی طرف گئے جو مدینہ کے مشرق کی طرف نجد کا علاقہ ہے, اس کے جو قبیلے تھے ان سے بھی جا کر یہی بات ہوئی, پیکٹ ہو گیا. اسی وجہ سے اس کا نام ہے غزوہ احزاب, اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے غزوے ہوئے ہیں ان میں ایک قبیلے سے مقابلہ تھا. بدر میں بھی صرف قریش تھے, احد میں بھی صرف قریش تھے, اس کے بعد کے بھی سرایا ہے وہ ایک ایک قبیلے کے خلاف اقدام تھا. اب یہ احزاب, حزب کی جمع, کہ یہ احزاب جو ہے جمع ہو کر آئے ہیں, اور قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں من فوقکم ومن اسفل منکم, یعنی فوق اصل میں کہتے ہیں مدینے کے مشرقی علاقے کو, چونکہ سطح مرتفع ہے, سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے, یہ فوق سے اوپر سے آ رہے ہیں. اور اسی معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ جو شمال سے آئے تھے وہ بھی فوق سے آئے تھے, اور اسفل منکم نیچے سے, چونکہ مکے سے جو قریش آئے تھے وہ تہامہ کے علاقے سے ہو کر آئے تھے, وہ ساحلی علاقہ ہے اور وہ نیچا ہے, تو نشیب کا علاقہ, وہاں سے وہ چڑھ کر جو ہے مدینہ تک پہنچے. تو 4,000 کا لشکر قریش کا آ گیا اور اس نے کوہ احد کے مغرب کی جانب پڑاؤ ڈال دیا. 4,000 کا لشکر جو ہے وہ بنو غطفان کا مشرق سے آ گیا, نجد سے آ گیا, من فوقکم. 2,000 یا اس سے کچھ زائد لوگ جو ہیں وہ آ گئے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور یہود جو ہیں وہ خیبر کے. اس طرح 10,000 سے لے کر 12,000 کا لشکر آ گیا. یہ شوال سن 5 کا واقعہ ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے آ کر جو گھیرا ہے مدینے کو, تو صرف جو ہے جنوبی علاقہ جہاں حرات ہے, حرات, حرات اصل میں وہ لاوے کی چٹانیں ہیں مدینے کے دو سائڈز میں, کہ جن پر نہ گھوڑا چل سکتا ہے نہ اونٹ چل سکتا ہے, پاؤں پھسلتا ہے, وہ کالی کالی چٹانیں. جو لوگ بھی گئے ہیں مدینے کی, انہوں نے اگر زیارت کی ہے تو جو مسجد قباء ہے وہاں پر آپ کو وہ سیاہ رنگ کے پتھروں اور روڑوں وغیرہ کی, بڑے پتھر چھوٹے روڑے, وہاں سے کوئی لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا. یہ شمالی میں تھا احد, جو ہے احد کے ادھر ادھر کے ادھر. اب یہ کہ مدینے کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی, بوڑھے بچے عورتیں شمال کر, حضور کے پاس کل نفری 3,000 کی تھی, ان میں منافق بھی تھے. یہی 3,000 غزوہ احد میں تھے, ان میں سے 700 منافق نکل گئے تھے, وہ یاد ہوگا آپ کو. تو اس وقت بھی منافقین اس سے کم تو نہیں ہوں گے, کچھ زیادہ ہی ہوئے ہوں گے اس عرصے کے اندر, جبکہ مورال بہت ڈاؤن ہوا ہے تو تعداد زیادہ ہی ہوگی. تو ایک کھچڑی پکی ہوئی تھی اہل ایمان کی اور منافقین کی. اور ان تمام غزوات اور تمام جو بھی مشکلات آئی ہیں, ان کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمیز کر دینا چاہتا ہے, ممیز کر دینا چاہتا ہے, کون حقیقی مومن ہے اور کون جھوٹ موٹ کے مومن ہے.